perfekcyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, czwartek, 25 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wiemy, kto dostał nagrodę Sacharowa przyznawaną za zasługi w walce o prawa człowieka. Będziemy w Częstochowie na zjeździe delegatów Solidarności i powiemy o śledztwie w sprawie zabójstwa dwójki dzieci, które umorzono 30 lat temu, a do którego wraca prokuratura z Łomży. Ołech Sencow, ukraiński reżyser więziony w Rosji, laureatem tegorocznej nagrody imienia Sacharowa przyznawanej przez Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Tak zdecydowali przewodniczący grup politycznych na spotkaniu w Strasburgu. W przeszłości kilku laureatów tej nagrody dostało później pokojowe nagrody Nobla. 281 delegatów z całej Polski bierze udział w zjeździe krajowym Solidarności w Częstochowie. W otwarciu zjazdu udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz, w tym prezydent Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło, ministrowie i parlamentarzyści. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, jak wyglądają pierwsze godziny zjazdu? Zjazd otworzyła minuta ciszy poświęcona zmarłym działaczom, wspólna modlitwa, wybór prezydium i przemówienia zaproszonych gości. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że powstanie i działalność Solidarności była jednym z najważniejszych elementów, które doprowadziły do odzyskania wolności. To właśnie, proszę Państwa, wy, ruchem pokojowym, spokojnie domagającym się przestrzegania praw ludzi pracy, przestrzegania praw człowieka, przestrzegania i dostrzegania elementarnych wartości, doprowadziliście do wolnej Polski. A wśród głównych punktów zjazdu są wybór nowych władz związku oraz debata nad założeniami uchwały programowej na kolejną kadencję. Delegaci będą też dyskutować m.in. o wprowadzeniu dwukadencyjności oraz o rozwoju pracowniczych układów zbiorowych. Dotychczasowy przewodniczący Piotr Duda ubiega się o reelekcję. Jak na razie jest jedynym kandydatem na to stanowisko. O czym z Częstochowy mówił Przemysław Lis. Dziękuję. 6 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw metodą na kuriera i na policjanta. Członkowie grupy od stycznia do marca 2017 roku popełnili 10 przestępstw, wyłudzając prawie 150 tysięcy złotych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Oskarżeni w ramach ustalonego podziału ról kontaktowali się z wytypowanymi osobami, podając się za kuriera i pod pozorem dostarczenia przesyłki prosili o podanie dokładnego adresu. Po chwili do wytypowanej osoby dzwonił inny mężczyzna, podający się za funkcjonariusza policji, który prosił o pomoc w zatrzymaniu oszustów. Informował jednocześnie, że do mieszkania pokrzywdzonego przyjdzie policjant, któremu należy przekazać pieniądze oraz inne wartościowe przedmioty. Osoby te ulegały namowom oszustów i przekazywały pieniądze oraz inne wartościowe przedmioty. Na szajka działała głównie na terenie Warszawy. Prokuratura i policja w Łomży na Podlasiu ponownie próbuje rozwikłać sprawę zbrodni sprzed 29 lat. Chodzi o zabójstwo dwójki rodzeństwa we wsi Jeńki. Chłopca i dziewczynki w wieku 9 i 11 lat. Zwłoki dzieci znaleziono w lesie. Sprawcy lub sprawców nie udało się dziś ustalić. Za rok dojdzie do przedawnienia karalności za to przestępstwo. Śledczy walczą teraz z czasem. Sprawdzają ustalenia tak zwanego zespołu do spraw przestępstw niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, które były podstawą decyzji o umorzeniu śledztwa. Minęło zagrożenie powodziowe w powiecie elbląskim. Stabilizuje się sytuacja na Żuławach po wczorajszym silnym wietrze i cofce. Spiętrzana przez dobę woda opada, choć wieczorem w niektórych miejscach przekraczała stan alarmowy. Od godziny 22 rejestrowany jest stały spadek w samym Elblągu o pół metra, od 6 metrów 3 cm do 5 metrów 57 cm obecnie. Tak samo jest na Wyspie Nowakowskiej u ujścia Nogatu i rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Tam poziom jest w bezpiecznych granicach około 550 cm i podobny stan pokazują stacje pomiarowe w portach na południowym brzegu Zalewu Wiślanego i patrząc dalej w portach Zatoki Gdańskiej. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Żaden z samorządów nie zdecydował o wprowadzeniu pogotowia powodziowego. Wyznaczone były całodobowe dyżury i wprowadzono monitoring. Nadal kontrolowany będzie stan wałów, które w wielu miejscach niszczone są przez bobry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pochmurne i deszczowe na Podlasiu, Mazurach i Podgórzu, także deszcz ze śniegiem. W Tatrach śnieg, na zachodzie i nad morzem porywisty wiatr, ale będą też rozpogodzenia.

Dzień dobry. Troszkę bliżej mikrofonu zapraszam. Unia przyjęła specjalną dyrektywę zużycie jednorazowych sztućców, talerzyków, słomek, różnych mieszadełek, patyczków nawet do balonów ma być ograniczone. Postawiono przed państwami członkowskimi cel. Zużycie ma być zmniejszone 25% do 2025 roku. Ciekawa sprawa, bo pamiętam, że pierwotnie mówiono o zmniejszeniu zużycia o połowę. A tu taki spadek ambicji. Dlaczego? Dlaczego w tej sprawie nie można podjąć radykalnych kroków? No przede wszystkim oczywiście jest dość silne lobby producentów tego typu produktów i nawet Greenpeace opublikował kilka dni temu, właściwie w październiku opublikowaliśmy taki też dokument, do którego dotarliśmy, z którego jasno wynikało, że producenci tego typu produktów naciskają na Parlament Europejski, na Komisję Europejską, żeby ten trend odchodzenia od produkcji plastiku jednorazowego użytku jakoś wyhamować. No i oczywiście my nie mamy na to czasu, my jako ludzkość nie mamy na to czasu. Naukowcy mówią wyraźnie, jeżeli nie zmienimy swoich postaw, to do 2050 roku w morzach i oceanach świata będzie więcej plastiku niż ryb. No więc tak. Tego czasu już nie ma i dlatego takie działania szybkie są potrzebne. No oczywiście jest druga strona tego całego przedsięwzięcia, czyli firmy, które bezpośrednio zyskują na tym, że mogą produkować opakowania jednorazowego użytku i po prostu... Zgoda, brać za nie odpowiedzialności. Ale producenci, o czym za chwilę będziemy mówić, mówią i twierdzą, że szybko tych zmian nie da się po prostu przeprowadzić. Ale wracając do tej dyrektywy, tego celu, tej perspektywki, co teraz? Państwa członkowskie będą musiały przygotować plany w swoich państwach, krajach, wprowadzić przepisy, prawda? Jeszcze będzie trwał proces negocjacji przed nami, jeszcze spotkanie Rady Unii Europejskiej, czyli przedstawicieli rządów poszczególnych państw członkowskich i później dopiero oczywiście zobaczymy, w jakim kształcie ta regulacja zostanie zaakceptowana przez Komisję Europejską, przez Radę Unii Europejską już po właśnie głosowaniu Parlamentu Europejskiego. No i później będzie już implementacja na poziomie poszczególnych państw członkowskich. A pomysły mogą być bardzo różne, od zakupów, od zakazów dystrybucji na przykład plastikowych sztućców po dodatkowe opłaty, co już mamy, na przykład za plastikowe torby. Tak? Oczywiście te już rozwiązania na poziomie poszczególnych państw mogą być różne, natomiast oczywiście wszystko będzie sprowadzało się do tego, żeby tego plastiku, zwłaszcza jednorazowego użytku, było jak najmniej. I też oczywiście odpowiedzi na to pytanie, czy da się te zmiany wprowadzić szybko. Oczywiście, że się da. Zawsze wtedy, kiedy jest taka polityczna wola i można wprowadzać konkretne regulacje, to zmiany następują wtedy bardzo Pani szybko. Pani powiada, że da się wprowadzić szybko zmiany. Agencja badawcza CMR policzyła dla Rzeczpospolitej, że od początku roku do września w Polsce sprzedano 534 miliony opakowań jogurtów plastikowych. Jogurtów w opakowaniach oczywiście plastikowych. 179 opakowań plastikowych serków. 164 miliony opakowań plastikowych, w które były opakowane wędliny. Przecież eliminacja tego wszystkiego szybka, no, wydaje się nieprawdopodobna. Na pewno nie da się wszystkiego zastąpić jeden do jednego z dnia na dzień i być może będziemy musieli liczyć się z tym, że nasze nawyki konsumenckie będą musiały ulec zmianie, ale niestety czasy, w których żyjemy, czyli czasy życia nas w kraju katastrofy ekologicznej, czasu życia tak naprawdę w kryzysie już teraz, można powiedzieć, klimatycznym, wymagają radykalnych działań, wymagają stawiania sobie ambitnych celów i mówienie, że to będzie trudne, jest tylko spowolnieniem procesu, który już się dzieje. Mhm. Alternatywy są dostępne, one będą wymagały nakładów finansowych, konsumenci będą musieli przyzwyczaić się do zmiany, ale tak naprawdę to jest możliwe. Możemy zmienić nasze nawyki, możemy zmienić wzrosną ceny. Wzrosną ceny, delikatnie Pani o tym wspomniała. Istotna sprawa przy takiej skali jest właśnie cena opakowania. Szkło jest dużo droższe. Co zatem robić? Ale można je używać kilkukrotnie, więc to oczywiście jest kwestia tego, w jaki sposób podchodzimy do rzeczy. Pod jednym wszakże warunkiem, że stworzymy obieg dystrybucji tego szkła, że zapanujemy nad tym, w Polsce nad tym nie panujemy. Zdecydowanie. Tutaj na pewno się z panem zgodzę. W Polsce cały system recyklingu, odzyskiwania odpadów kuleje. Systemu właściwie zwrotu za kaucją przestał funkcjonować. No i teraz trzeba będzie ten system postawić na nogi i sprawić, że on będzie prawidłowo funkcjonował. Ale mamy z przeszłości takie doświadczenia. Jak ja byłam dzieckiem, to pamiętam doskonale, że kupowało się wodę mineralną w szklanej butelce i można było ją później oddać za kaucję, więc to nie są rzeczy, które przerastają nasze możliwości. To jest tylko kwestia chęci. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami podaje przykład takiej torebuni na pieczywo. Pewnie każdy kojarzy. Ona jest z papieru, ale w środku ma takie foliowe okienko, żeby tam można było zajrzeć do środka, żeby kasjer mógł zajrzeć, i to okienko sprawia, no, że to nie może być produkt wtórny. Torebkę w zasadzie można tylko spalić. Proszę sobie wyobrazić zatem skalę zmian w produkcji opakowań w Europie czy też na świecie. Ja przepraszam, ale nie mogę się tylko zgodzić z tym, że torebkę, która ma połączenie plastiku i papieru, można spalić, bo to nie ten droga. Tak twierdzą, ale tak twierdzą można... producenci, także możemy się z tym nie zgadzać, ale tak się robi, takie są fakty. Wolałabym, żebyśmy jednak nie palili plastiku. No ale dobrze, rozumiem, że tak twierdzą producenci. Na tym etapie rzeczywiście trzeba by było odrywać te plastikowe elementy i osobno je recyklingować, natomiast rzeczywiście trzeba wprowadzić zmiany. No, czy to okienko plastikowe jest nam rzeczywiście potrzebne? No, nie jest. Wielokrotnie też spotykam się z tym, że koperty, które są papierowe, mają plastikowe okienka też, żeby można było tam coś zobaczyć albo zobaczyć na przykład adres. To jest kwestia tylko i wyłącznie technologii. A nie ma pani wrażenia, że ten recykling, o którym wspominamy, odzyskiwanie, przetwarzanie opakowań, musi się po prostu opłacać. I tylko wtedy system, czy też odbiór po prostu zadziała. Wspominaliśmy o tym, że my u nas nie radzimy sobie z odbiorem butelek szklanych, teoretycznie przydatnych. Jak dużo butelek po piwie na przykład jest bezzwrotnych w Polsce? Ja nie mam w głowie danych liczbowych, procentowych. Ale nie oczekuję odpowiedzi w liczbach, tylko mówię o skali. Ta skala, to zjawisko występuje. Skala, bo to też dla producentów, którzy nie są zobligowani do tego, żeby odpowiednią liczbę butelek poddawać recyklingowi. Oni nie mają też takiego motywatora, żeby wprowadzić system na kaucję, i znów łatwiej jest producentom wprowadzić szklaną butelkę, którą później konsument może wyrzucić do kosza, to oczywiście jest ze szkodą i dla środowiska, i dla gospodarki, bo to szkło można by było odzyskać albo ponownie użyć. Natomiast wracamy tutaj do rozwiązań systemowych. Jeżeli zostanie wprowadzony zakaz użytkowania bardzo konkretnych produktów, bo tam akurat na razie Parlament Europejski wspomniał około 10 takich produktów, to jest krok w dobrym kierunku, ale cały system musi zostać zmieniony i tutaj jest też ogromna odpowiedzialność biznesu, który powinien przede wszystkim ograniczać produkcję tych plastikowych odpadów. Duże koncerny, nie będę wymieniać nazw, ale duże koncerny, które produkują napoje gazowane, butelkowane, produkują miliardy plastikowych butelek. I z tych miliardów plastikowych butelek, które właściwie każdego dnia są dystrybuowane do sklepów spożywczych na całym świecie, duża część z nich, właściwie większość, nie trafia później Zastanawiam się, co warto ochronić, czy ziemię, czy człowieka, bo mam takie wrażenie, że symbioza jednak się nie powiodła. Ale to chyba nie da się tego oddzielić. Dlaczego? A może dla dobra ziemi człowiek powinien poświęcić się i po prostu wyginąć? Tak, no to ja nie jestem chyba aż tak radykalna jak pan redaktor i chciałabym, żebyśmy mogli jako ludzkość funkcjonować na tym świecie. Oczywiście w inny sposób niż funkcjonujemy do tej pory. Mamy teraz taką kulturę tej jednorazowości, takiego kupowania tanich produktów i pozbywania się bardzo szybko. I ten sposób niektórzy myślenia... Niektórzy nawet nazywają to epoką antropocenu. Natomiast ten sposób myślenia, pani zdaniem, należałoby zmienić. Przepraszam, kończę, bo chcę dać szansę słuchaczom. Katarzyna Guzek, rzecznik prasowy Greenpeace Polska, organizacji pożytku publicznego, jest naszym gościem. 19 minut po południu. Dziś pytanie, czy potrafię żyć bez plastikowych opakowań. 7 trójek, na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. www.polskieradio.pl. Pan Darek jak zwykle czeka na Państwa telefony. Pan Ireneusz, witam Pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Witam słuchacze. Trzy krótkie rzeczy. Pierwsza rzecz, około 6 miesięcy zajęło mi przestawienie się na chodzenie z płócienną siatką w kieszeni. Dzisiaj już nie wychodzę z domu, więc da się. Kiedyś wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Druga rzecz, wie pan, kilkanaście dni temu w Niemczech miałem okazję wziąć udział w jednym z ich festów. Jakież było moje zdziwienie, kiedy do Curie Wursta dostałem wycięte ze sklejki sztućce. Cieniutka sklejka, wycięte, obok leżały bambusowe słomki. Akurat nie potrzebowałem, ale da się. I trzecia rzecz, wie pan co, ustawodawca powinien wymusić jedną rzecz, mianowicie unifikację opakowań. Jeżeli dzisiaj kupując piwo nie mogę oddać butelki, bo ta ma gdzieś przetłoczenie takie, albo siakie. To jest nietypowa, tak. Opakowanie po jogurcie, jeżeli one będą kiedyś szklane lub jakiegoś innego, żeby one były unifikowane, tak jak zunifikowała Unia ładowarki do telefonów, tak samo niech nam zunifikuje opakowania. Żebym się nie musiał zastanawiać, czy to opakowanie kupiłem w tym sklepie, czy gdzieś tam. Tylko żebym zawsze bez problemu, panie Ireneuszu, po prostu mógł oddać, o to chodzi. Panie Jacku, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. No ja tutaj troszkę w kontrze bym powiedział w stosunku do słuchacza poprzedniego, pana Ireneusza. Tak. Jeżeli chodzi o tę unifikację, no to teraz zastanówmy się przede wszystkim, jaki jest tego skutek, bo jeżeli na przykład butelka będzie zunifikowana i każdy producent będzie naklejał swoją etykietkę na tę butelkę, to pytanie, jaki będzie ślad środowiskowy odrywania tej naklejki, przyklejania kolejnej, płukania, mycia tej butelki, odkażania, czy przypadkiem nie zrobimy gorzej niż jest obecnie. Albo inaczej, czy nie byłoby lepiej, gdyby właśnie te butelki były indywidualne każdego producenta z przetłoczeniami, ale tylko z przetłoczeniami i nic więcej, bez etykietek, bez dodatkowych rzeczy. Pan Marcin, natomiast tak? Druga jedno sprawa, zdanie. Czy potrafimy żyć bez plastiku? Oczywiście powinniśmy się tego nauczyć, jednocześnie zastanówmy się, jak to wprowadzić rozsądnie, bo obecnie zamiast stosować torebki biodegradowalne do trzymania śmieci, używam torebek zwykłych, bo tego wymaga do mnie spółdzielnia. Pan Marcin na zadane pytanie odpowiada, ja potrafię, ale czy sklepy potrafią sprzedawać produkty tylko w kartonach, lnianych opakowaniach, szkle? Ewentualnie wprowadzić obowiązkowe automaty zwrotne i kaucje. Cel szlachetny, ale dlaczego Unia nie zakazuje na przykład używania szkodliwej chemii do produkcji żywności i kosmetyków? Pan Roman, panie Romanie? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry panu. Chciałem tylko tutaj dodać pierwszego pana, który dzwonił i zgadza się z nim w zupełności, nic dodać, nic ująć. I druga rzecz, skup makulatury. Skup makulatury, ten papier przerobić, papierowe torebki i to powinno być tak, jak jest to. Ja zresztą po co dużo mówić. W Niemczech. Wystarczy zobaczyć, co zrobili Niemcy. Plastikowe butelki i oni bardzo szybko to zlikwidują, bo kaucja 25 centów za butelkę, 25 centów za puszkę i butelki zwrotne. I mają święty spokój, po rowach to nie leży. Jest to skupywane, część jest przerabiana na granula, gdzie jest chyba, o ile się nie mylę, używany do jako mieszanka, na powierzchnię dróg się wylewa specjalny taki bitum. No i tutaj widzę, że tylko to jedno, co może być. Zbiór makulatury, skup butelek i to jest najważniejsze, co może być. Plastiki nas zaleją i widać ten ocean plastiku, który płynie i on będzie się powiększał coraz bardziej. Dziękuję. Nomen omen płynie nadal na Pacyfiku, także na Atlantyku Południowym. Gigantyczne wyspy, 24 minuty prawie po południu. Wspominałem, proszę Państwa, o mikroplastiku, który trafia do organizmu ludzkiego. Otóż przez tydzień naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego, także Austriackiej Agencji Ochrony Środowiska, prowadzili badania w Austrii, Finlandii, Holandii, Japonii, w Polsce, w Rosji, w Wielkiej Brytanii, także we Włoszech. Doszli do wniosku, że tego plastiku w organizmie ludzkim jest coraz więcej. Ten mikroplastik znaleziono właściwie w każdej z próbek pobranych od ludzi badanych. Szef tego badania, kierownik badania, dr Filip Schwabel, powiedział, że to jest bardzo niepokojące, że mikroplastik trafia do jelit, że może dostać się do krwioobiegu, układu limfatycznego, także dotrzeć do wątroby. Mamy pierwsze dowody, powiedział, na obecność mikroplastiku w ludzkim ciele. Teraz potrzebujemy dalszych badań, aby zrozumieć, co to oznacza dla ludzkiego zdrowia. No ciekaw jestem, do jakich wniosków dojdą naukowcy, Amatorzy pewnie stwierdzą, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Halo, witam. Dzień dobry panu, kłaniam się. Panie redaktorze, tutaj zaczyna się taka teoria troszkę spiskowa. Bliżej mikrofonu, panie Dariuszu, bo ledwo pana słyszę. Przepraszam, bo w drodze. Aha, teraz taka lepiej. Taka troszkę teoria spiskowa. Dlaczego w Polsce się nie opłaca, jak tutaj każdy ze słuchaczy wspomina tych sławetnych Niemców, jak sobie poradzili. Myślę, że u nas da się to zrobić. Troszkę będzie trudno, ale jedno pytanie do pani z Greenpeace, czy z innych ośrodków. Jeżeli wyeliminujemy te torebki plastikowe, to ile będzie trzeba więcej drzew wycinać? Ile będzie więcej potrzeba papieru? Dziękuję ślicznie. 7 trójek na początku 22. Czy potrafię żyć bez plastikowych opakowań? Radosław Gawlik, Eko Unia, Partia Zieloni. Na pewno damy radę, bo żyliśmy przez setki, a może i tysiące lat bez plastiku i plastikowych opakowań. Też nawet już tej cywilizacji przemysłowej też jeszcze pewnie, nie wiem, 30-40 lat temu nie było tego, albo było bardzo rzadkie. Więc na pewno damy radę. Bardzo dobrze, że parlament się za to zabrał, bo jest w ogóle problem takich opakowań jednorazowych. To nawet Niemcy mają tak ładny zwrot, cywilizacja jednorazowego użytku. To, co się dzieje w oceanach, czyli to kumulowanie się i spływanie właśnie jednorazówek różnych do oceanów i rozdrabnianie się tego plastiku, który wchodzi do łańcucha pokarmowego w oceanach, do ryb, przez to do człowieka też, uderza w nasze zdrowie już w tej chwili, więc to jest kolejny czynnik takiej, można powiedzieć, ubocznych skutków degradujących tą naszą cywilizację. Pan Marcin napisał, siedzę właśnie przy komputerze, słucham pana audycję, popiję wodę mineralną, tak, z plastikowej butelki. Zastanawiam się, dlaczego nie mogę kupić wody mineralnej w szklanej butelce zwrotnej. Pan Rajmund, panie Rajmundzie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście mogę żyć bez plastikowych opakowań i staram się to tak żyć, natomiast nie do końca przepisy, czy gmina, czy urzędnicy mi pozwalają na to. Kiedyś rozmawiałem o tym przy okazji innej audycji, segregacja odpadów w kolorowych workach, wyraźnie jest napisane, które frakcje, do których worków należy pakować, pod groźbą nieodbierania tych odpadów i tak u mnie było. Miałem worków kilkaset, na przykład z Kory, czy z innych pozyskanych przy zakupie różnych środków i te worki muszę wyrzucić, pójść do sklepu, kupić kolejne worki, które potem zostaną wyrzucone, więc dla mnie jest to absurd. Nie przebiłem głową muru pani prezes spółki, która zajmuje się oczyszczaniem miasta. Powiedziała, że oni mogą nawet za darmo dawać. Ona nie zrozumiała istoty tej rzeczy. Aha. Nie chodzi o to, że ja wydam 20 groszy czy 10 groszy za worek, bo mogę wydać. Tylko chodzi o to, żeby tych worków nie produkować i nie wyrzucać bez sensu. Rozumiem. Ktoś napisał, nie potrafię żyć bez tworzyw sztucznych, bo mój rower jest pomalowany farbą nieorganiczną. Moja trwała odzież termoaktywna jest wykonana dokładnie z tego samego materiału, co butelka PET. Okna energooszczędne w moim mieszkaniu wykonane są z PCV i tak dalej, można wymieniać bez końca. Ergo dbam o środowisko, ale robię to korzystając z nieekologicznych materiałów. Pan Robert. Panie Robercie? Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam pana. Dzień dobry. Mam 47 lat, więc doskonale pamiętam jeszcze, jak to było za babci komuny. I życie bez plastiku. Było znacznie mniej, był papier butelki, za które jako młody człowiek kupiłem nie jedną rzecz, bo skupy działały, czyli się da. Mhm. Ale jest jedna rzecz, w zasadzie przed chwilą jeden ze słuchaczy napisał do pana redaktora. Koszty energetyczne i koszty dla środowiska rzeczy, które nas otaczają, tego nikt nie bilansuje. A druga rzecz, proszę popatrzeć na pierwsze na dyskonty, gdzie eliminuje się załogę, która mogłaby pokroić ser i zapakować go powiedzmy w jakiś tam papier, a za to 10 deka sera żółtego w plastiku, z którego można byłby wyprodukować kilkadziesiąt albo kilkaset lekkich torebek plastikowych. Nad tym się nikt nie zastanawia. Torebki zlikwidujemy, owszem, ale te jednorazowe opakowania takie do żywności, tym się nie zajmujemy, ponieważ uderzyłoby to w wielki handel, a więc wielki handel ma duże pieniądze. No, wie pan, finalnie to uderzyłby w nas, w konsumenta. Pan Konrad napisał, w Niemczech wszystkie opakowania są kaucjonowane, nawet małe puszki 0,33, tak jak wszystkie plastikowe, metalowe, szklane opakowania na napoje. Podobno w Polsce robiono badania i to się u nas nie opłaca. Nie opłaca się wprowadzenie podobnego systemu kaucjonowania. Pani Doroto, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja odpowiadając na pytanie jednego ze słuchaczy o koszt wycięcia drzew przy zastąpieniu plastikowych opakowań, no nie wiem, bo jednak tą torbę z tego wyciętego drzewa to ja używam już 2-3 lata i to jest ciągle ta sama torba. Mam ich dużo, także całe zakupy da się zapakować. A jeśli chodzi o życie bez plastiku, to ja na przykład po ser, żółty czy po wędlinę chodzę do osiedlowego sklepu z własnym pojemnikiem. Panie nie widzą żadnego problemu, żeby zapakować mi, wytarować do własnego pojemnika, no nakleić cenę. A propos takiej praktyki, pan Michał wspomina, musimy zmienić nasze przyzwyczajenia. W dzieciństwie biegałem po mleko z kanką. Było też mleko w zwrotnych butelkach. Wszystko zaczyna się na poziomie produkcji. Pozdrawiam pan Łukasz. Panie Łukaszu, krótko proszę, witam. Halo? A, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja mam taką kwestię bardzo krótką właściwie, bo w sumie zdarzyło mi się podróżować po świecie dosyć dużo i widziałem, jak zaśmietone są takie kraje jak Indie, Sri Lanka, Malediwy, które w ogóle toną w śmieciach, ale najgorsze jest to, że najwięcej turystów na przykład z Europy, którzy dzisiaj mogą po prostu być przeciwni temu i być bardzo zieloni, w takich miejscach zostawiają najwięcej śmieci. Ja sam segreguję plastiki, nie mam problemu z odbiorem. Raz w miesiącu przyjeżdża ciężarówka, wszystko zabiera. Natomiast moim zdaniem problemem śmieci na oceanie to nie jest Unia Europejska, tylko raczej te kraje trzeciego świata. Pan Paweł napisał, samo pytanie jest już bardzo mocno niepokojące, świadczy o upadku ludzkości lub jego początku, a dziś pytanie, czy potrafię żyć bez plastikowych opakowań. Artur Decyk, firma Neopak. My jako sprzedawcy byliśmy przygotowani na tego typu ruch. Otóż w styczniu została wprowadzona ustawa dotycząca sprzedaży reklamówek i jakby krokiem kolejnym miało prawo być właśnie sięgnięcie tutaj po naczynia jednorazowe. No z jednej strony temat słusznie podjęty. Z drugiej strony pytanie, co teraz się będzie działo? Czy społeczeństwo jest przygotowane na tego typu rozwiązanie? No myślę, że jest w pewien sposób przygotowane. Widzimy, że od pewnego czasu firmy wprowadzają rzeczywiście tekturowe opakowania raczej. Odchodzą na plan dalszy już naczynia jednorazowe. Aczkolwiek jeżeli chodzi o kwestie okresu komunii, okresu wesel, generalnie lata, to rzeczywiście widać większe zużycie naczyń jednorazowych. Myślę, że w rejonach turystycznych też to jest bardzo odczuwalne. Póki co jesteśmy ciekawi i zobaczymy. 12.31. Moim gościem jest pan inżynier Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Witam serdecznie, witam. Panie dyrektorze, polski przemysł opakowań to jest potęga. Obliczono, że ten rynek wart jest ponad 33 miliardy złotych. Do 2020 roku ma być wart 46 miliardów złotych. To według takiego raportu branża opakowań w Polsce. Czyli co, rozwijamy się w tej sprawie pięknie, produkujemy coraz więcej? No tak. I ja w zasadzie zgadzam się z tymi danymi. One są przybliżone, że tak powiem, do moich tutaj ocen i obliczeń. Szacunków. Tyle, że za sprawą, panie dyrektorze, nowej dyrektywy, jak pan wie, dyrektywy unijnej, ta produkcja może przyhamować, a przynajmniej powinna przyhamować, przynajmniej taki jest cel, albo zgoła zniknąć. Tak się stanie? Proszę pana, nie sądzę. Na razie mówimy o dyrektywie, która dotyczy ograniczenia takich wyrobów, nazywamy je, określamy jednorazowego użytku, jak sztućce, jak jakieś taczki, jak kubki, to co właśnie pozostawiają plażowicze i tak dalej. To nie jest jeszcze, to nie są w pełni opakowania, prawda? One się zaliczają do talerze i tak dalej. One się zaliczają do opakowań, ale to nie są butelki, to nie są puszki, prawda, to nie są jakieś innego rodzaju opakowania, które mają podstawę z plastiku i zamknięte są folią, oczywiście z tworzywa sztucznego. Także ja oceniam, że udział w rynku opakowań tego typu wyrobów, o których mówimy i których dotyczy ta dyrektywa, to jest nie więcej, myślę, jak 10, może 15%. Prawda? No tak, ale kierunek może być właśnie taki, że za tymi sztućcami, rurkami plastikowymi przyjdzie czas na opakowania plastikowe typu opakowania na przykład do jogurtu. Tak, to znaczy ja w ogóle, wie pan, z punktu widzenia skutków, jakie stały się genezą, że tak powiem, tego, tej decyzji, która jest przygotowywana i która zapewne będzie realizowana, ja się w pełni zgadzam. No, oczywiście te słomki, prawda, i tak dalej, te patyczki do uszu, choć to nie ma nic z opakowaniami na razie wspólnego, tam patyczki do baloników i tak dalej. Tak. Jeśli patrzeć na to z punktu widzenia, jak one skutkują dla ekosystemu, to jest tragedia i decyzja jest absolutnie słuszna. Przy czym pamiętajmy o tym, co jest bardzo trudna sprawa i zapewne dyskusyjna. No, musimy wiedzieć, że z jakiegokolwiek materiału nim nie zastąpimy tych wyrobów jednorazowego użytku, one też mogą się walać. A no właśnie, no, no, wie pan, chyba, to że, jest chyba, mentalności, że, kultury to, i tak dalej. To, wie pan, to teraz, pełna zgoda, panie dyrektorze, chyba że stworzymy na przykład system odbioru, system skutecznego recyklingu takich opakowań. A żeby tak, takowy stworzyć, proszę pana. Jak sądzę, to się powinno każdemu opłacać. Ale wracając do tych opakowań, jeśli pan pozwoli, czy potrafimy w jakiejś przytomnej perspektywie zastąpić opakowania plastikowe z tworzyw opakowaniami takiego wielokrotnego użytku? Na przykład w przypadku tych wspomnianych opakowań plastikowych na jogurty. Pan sobie to wyobraża? Proszę pana, tak. My gdybyśmy się uparli, moglibyśmy to już zastąpić opakowaniami z tak zwanych materiałów permanentnych, czyli ciągle przerabianych. To jest takimi przykładami jest metal i szkło, prawda? One są ciągle nie naruszamy tutaj tych zasobów, można powiedzieć, naturalnych i tak dalej. Tylko wie pan, jeśli chodzi o tworzywa sztuczne w zastosowaniach, materiał stworzy sztucznych zastosowaniu do opakowań, to należy mieć na uwadze wielkie, że tak powiem, takie wartości użytkowe tych opakowań, z tych materiałów. Jeśli chodzi o opakowania do żywności, to proszę pana, dzięki tym opakowaniom udało nam się przedłużyć wartości użytkowe żywności kilka, a często kilkunastokrotnie. No tak, tylko pytanie, panie dyrektorze, pytanie tylko, przepraszam, że tu przerwę. Owszem, tyle tylko, czy tej żywności przypadkiem nie szkodzimy, bo myślę, że w pewnym momencie cała branża, nie tylko w Polsce, ale w Europie, może spotkać się z takim czołgiem pod tytułem wyniki badań, poważnych badań, bo one będą wielokrotnie zapewne powtarzane, zanim coś zostanie ogłoszone, świadczące, a pierwsze badania już za nami, świadczące o tym, że ten plastik reaguje z żywnością, że w ten czy w inny sposób do naszego organizmu dostaje się mikroplastik. Jaki to ma wpływ na organizm, jeszcze nie wiemy, no ale można przypuszczać, że słaby wpływ. Proszę pana, tak, ja się z panem zgadzam, tym bardziej, że my, słusznie pan powiedział, my jeszcze wiele nie wiemy. Prawda. Możemy się wiele jeszcze dowiedzieć o szkodliwości tych materiałów opakowaniowych. Nie pan, bo ludzkość pamięta czasy, kiedy na przykład również w Polsce, możni zwłaszcza, używali na przykład naczyń z cyny, prawda? Używali kieliszków z cyny. No, wiele lat później się okazało, że to wysoce rakotwórcze. To znaczy każdy materiał należy przebadać pod tym względem, prawda, więc nie ulega wątpliwości, jeśli chodzi na przykład o opakowania drewniane, tam są te fitosanitarne bardzo ostre też wymagania, bo to jest kwestia mikroorganizmów, które tam się na tym i tak dalej. Każde ma swoje plusy i minusy, natomiast wracając jeszcze do tego, czy potrafimy żyć bez tych opakowań stworzywczych. Czy w ogóle bez sztućców, tak, bez tych różnych dodatków. Bez sztućców, tak. Bez tego możemy żyć, prawda? Możemy żyć, trzeba się tylko zastanowić, jeśli będziemy używać tych innych sztućców i tych talerzy innych, to żeby, jak powiadam, po ich użyciu znowu one nie lądowały na plaży. Więc to jest tego rodzaju sprawa. Chyba, żeby to będzie taki materiał, na przykład, wiem, że i w Polsce są takie próby, no jest produkcja i są firmy, które takie sztućce na przykład produkują, czy talerze jednorazowe, takie, które bardzo szybko się rozkładają i nie są szkodliwe. To znaczy bardzo szybko się rozkładają, ale wie pan, jakby pan szedł po plaży i potykał się o takie talerze z nadzieją, że one za 3 tygodnie się rozłożą, to też to jest brzydka. Też by nie było miło. Panie dyrektorze, a dlaczego plastik zrobił taką karierę? Bo lekki, bo proszę trwały, pana, bo tani? Plastik zrobił taką karierę ze względu na jego własności czy właściwości, prawda? I fizyczne, technologiczne, do zastosowań w konstrukcjach i tak dalej. Materiał konstrukcyjny, które daje nam tworzywo sztuczne na bazie tworzyw sztucznych, mówimy o tych kopalnych, naturalnych, że tak powiem, tworzywa sztucznych, ropopochodnych, różnie to możemy nazywać. One są bardzo lekkie, bardzo wytrzymałe. No i właśnie bardzo łatwe w formowaniu, w przetwarzaniu, w przeróbce, w nadawaniu kształtu i tak dalej, i tak dalej. Panie dyrektorze, przepraszam, że przerywam, ale telefony już czekają, a my wrócimy do rozmowy za kilka minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. 19 już prawie minut do 13. Wracamy do telefonów. Pan Aleksander, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam pana. Dzień dobry. Trochę późno zacząłem słuchać, ale chciałem zająć sprawę. A dlaczego? Buterek. Co to się stało? A bo nie mogłem, prowadziłem auto, a nie mam... A to jest pan usprawiedliwiony. Dobrze, słucham pana. I chodzi mi o butelki piwa. Jest jeden gatunek piwa, który producent... Są butelki bezwzględne. Ja to bym zakazał całkowicie tego, bo tego pełno po lasach, po rowach leży, chodzę dużo po grzybach, po lesie, więc to jest, powinno być zakazane. Tak samo butelki plastikowe w Holandii, w Niemczech, tak jak sam jeden słuchaczy dzwonił, że płatne są za kaucją. Słuchacze, panie Aleksandrze, już dawno wymyślili, że gdyby była kaucja i taka pusta butelka, każda butelka, na przykład po piwie, warta byłaby chociaż, powiedzmy, 50 groszy. A, tak jak teraz, jest nawet, 50 groszy. Nawet 30 groszy, ale każda, jak powiadam, to one by właściwie same zniknęły. 7 trójek na początku 22. Pozdrawiam pana, pan Bogdan. Panie Bogdanie, witam, halo. 19 minut do 13, 7 trójek na początku 22. Pan Bogdan, panie Bogdanie, witam, halo. Witam serdecznie. Ja mam takie może troszeczkę rodzaju podsumowanie, ponieważ słuchając tej audycji odnoszę wrażenie, że ludzi się uważa za takich niemyślących, takich po prostu ubezwłasnowolnionych troszeczkę i trochę to jest racja, ponieważ oni są skłonni, my jako ludzie, nie tylko naród, ale ludzie generalnie, prowadzimy do destrukcji. Ja upatruję problemu rozwiązania tego problemu w świadomości, w edukacji. Mówimy, że zostawiamy butelki no, ale plastiki, panie Bogdanie, wszędzie. Zgoda, tylko że my edukujemy ludzkość i na świecie, i w Polsce. I ta audycja ma takie zadanie. Co wynika z tej edukacji? No nic, ja jednak będę trzymał się swojego, ponieważ ja od dziecka, nie wiem skąd to mam, ale starałem się nie zaśmiecać środowiska. Dzisiaj segreguję wszystko, każdy najmniejszy papierek i ja naprawdę rocznie to mam, nie wiem czy mam jeden pojemnik śmieci, takich typowych śmieci, naprawdę tak jest. Nawet chyba nie mam. Cieszyliśmy się, panie Bogdanie, z systemu odbioru śmieci w Polsce, z segregacji. Miało to pomóc w sprawie nielegalnych wysypisk w naszych lasach. Pomogło? Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Jestem ogrodnikiem z Rzeszyn, tak chciałem się tylko zapytać, bo w sumie poruszany jest ciągle temat ekologii w Polsce, idzie wszystkich świętych. W sumie, jeżeli chodzi o sztuczne kwiaty w Polsce, to będą najszybszy klienci, na co pytasz. O tym się w sumie, o tej ekologii wcale wtedy nie mówi. Dlaczego? A nie o tych sztucznych faktycznie wszystkich zniszczach i tak dalej, wkładach. Ciekawy wątek, przyznaję. Dziś pytanie, czy potrafię żyć bez plastikowych opakowań. Pan Dawid jeszcze, panie Dawidzie? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, Dawid z tej strony. Mam jedno takie pytanie, najważniejsze, bo w tej dyskusji nie było mowy w ogóle o tym, gdzie wyrzucamy śmieci. Dlaczego Unia nie zaleci, żeby było więcej śmietników, więcej koszy? Tutaj pan mówił o tych odpadów, że po plaży się chodzi, są śmieci. Byłem na plaży, latem byłem nad jeziorem, jest tak mała liczba śmietników, po prostu tych koszy na śmieci, one są zawalone i wymieniane raz na dzień, po prostu nie ma miejsca, gdzie wyrzucać śmieci, czy to na parkingach, czy na jakichś miejscach piknikowych, to jest za rzadko wymieniane są te worki czy tam śmieci. I to, no proszę sobie wyobrazić, że ktoś idzie z rodzinką sobie na piknik robi sobie coś do jedzenia, nie ma gdzie wyrzucić śmieci. Ja z rodziną zabieram, bo ja papierki zbieram po sobie i upominam ludzi, jak ktoś wyrzuca. Tak interweniuje w ramach bezpieczeństwa swojego, zwraca uwagę. Ale dlaczego Unia nie zaleci, żeby było więcej koszy na śmieci, żeby były więcej, no, częściej zmieniane? To pytanie już padło. Pozdrawiam, panie Dawidzie. Pani Katarzyna napisała: problem plastiku foliowych toreb jest koszmarny. Mieszkam w Irlandii Północnej. Tutaj w znanych sklepach spożywczych wszystko pakowane jest w folię. Każde warzywo, owoc, niewiele jest warzyw, owoców na wagę. A jeśli już są, to może po zważeniu można je oczywiście zapakować do foliowej torebki. Wracam zatem ze sklepu z torbą materiałową pełną folii i plastiku. Bartosz Zadura, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Badania Eurobarometru potwierdzają, że ponad 80% Europejczyków rozumie to i to popiera w różnych wariantach, jeśli chodzi o rozwiązania. No i stąd ta inicjatywa, która wyszła z Komisji Europejskiej w maju tego roku. W tej chwili już jest w parlamencie, dlatego że wolą Komisji i w ogóle legislatorów europejskich jest to, żeby te rozwiązania weszły w życie jeszcze przed końcem tej kadencji Parlamentu Europejskiego, czyli w 2019 roku. A jeśli chodzi o koszty, to też badania opinii publicznej europejskiej pokazują, że my jako konsumenci jesteśmy w stanie przyjąć, że na przykład trzeba będzie nieco więcej zapłacić za czy kubki, czy słomki, czy w ogóle trzeba będzie dopłacać za to, że będziemy używać jednorazowych produktów, które albo będą plastikowe, ale później będzie jakiś pomysł, żeby je w jakimś systemie odbierać, na przykład kaucjonowane plastikowe butelki, albo zamienić to, co jest plastikowe, na coś, co będzie się łatwiej rozpadało i nie szkodziło tak środowisku. A jeśli chodzi o stronę producentów, to jest tak, że no oczywiście to będzie z jednej strony przełożone na stronę producentów, no ale oni też będą mieli pewne możliwości zachęty, które raczej nie powinny zaszkodzić ich biznesom. Pan Piotr napisał, pytał pana o możliwe konsekwencje zdrowotne spożywania mikroplastiku. Otóż ostatnio sąd we Włoszech skazał sprzedawcę, który przetrzymywał wodę w plastikowych butelkach na słońcu. Argument: rakotwórcze działanie plastiku. Pani Julito, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Spróbujmy. Chciałabym zapytać na samym początku, co mi się najbardziej istotne, tam już pan poruszył sprawę, o te wkłady do zniczy. Mnie przeraża, jak ja stoję na cmentarzu i widzę, jak to wszystko się w tych plastikowych wkładach kopci i kto na to zezwolił i dlaczego, bo nie wyobrażam sobie, żeby plastik nie wyemitowywał podczas kontaktu z płomieniem jakichś okropnych składników. Mm-hmm. I kiedyś tego nie było, za słynnej komuny można to być tylko szkło, nic więcej. Pomijając to, że niektóre są wyklejane z niczy jakimiś też foliami. No lepiej nie myśleć o tym, naprawdę trzeba. Czasy przeszły. Tak? Jeszcze jedno zdanie? Tak, jeszcze patyczki. Te patyczki, chodzi mi to od kilku dni już po głowie, do lizaków, do uszu i takie te różne drobiazgi. To wszystko powinno być robione z utwardzanych jakichś elementów papierowych. Na pewno można. Mam wrażenie, że często spotykam takie patyczki do lodów, akurat z drewna wykonane. Ale a propos czasów przeszłych, pani Sylwia jeszcze wspomina. Kiedyś mieliśmy ptysia w szkle, oranżadę w szkle, wodę sodową w szkle, mleko w szkle, siatki z materiału, ale pogoniliśmy za zachodem. Pan Waldemar. Panie Waldemarze? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Wydaje się, że to chodzi o kulturę używania tego plastiku. Oczywiście plastik wyeliminować do minimum. Przecież można robić papier z konopi na przykład. Kiedyś tak było. No, konopie jest nacenzurowane w tej chwili. Można wiele przechodzić na takie inne rzeczy, jak na przykład opakowanie, które można spożyć. Są takowe. To jest kubek, wypije pan napój. Mhm. To z macy zbożowej można zjeść. Nawet w internecie widziałem opakowanie, które można spożyć na przykład. No, technika idzie z postępem, a poza tym, no, skąd się wzięły te wredne plastiki w morzu? To na pewno nie za sprawą Europy, bo Europa jest cywilizowana, tam wszystko jest recyklingowane. To na pewno te kraje trzeciego świata, jakby słuchacz to powiedział. Hmm. Jeszcze, panie Kubo, jedno. W centrum Wiednia jest wielka spalarnia śmieci i to nie kopci, bo tam są elektrofiltry i jakoś po prostu są wszystkie produkty spalania, idą do wody, z wody to się odzyskuje. Pan mówi, że Europa nie ma udziału. Otóż ma, na przykład w mordowaniu Bałtyku. Co więcej, proszę państwa, Polska odpowiada za najwięcej fosforanów, które zanieczyszczają nasz Bałtyk. Pan Witold. Panie Witoldzie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Pierwsza sprawa lekko żartem. Ja pamiętam, jak będąc dzieckiem gdzieś w pierwszej połowie lat 70. Na taśmach przegrywane, prawda, gdzieś były tutaj w kabarety Jana Pietrzaka, ojciec gdzieś przynosił do domu i tam zostało mi to do końca życia. Jak on się z tego śmiał, problem skupu butelek w Polsce jest to problem nierozwiązywalny. No tak. No, kupa śmiechu, ale do tej pory tak jest. Dobra, zupełnie serio. Tak. Nie bardzo rozumiem, jakie to badania mówią, które to jest, że to jest sprawa nieopłacalna, bo to jest kwestia odpowiednich ustaw, odpowiednich przepisów i wszystko jest opłacalne. Także mówi pan o zwrocie butelek, tak. Tak, i o także opakowaniach plastikowych, które to jest po prostu niestety, są to pewne koszty, które byśmy musieli ponieść, ale jednak środowisko byłoby czystsze. W Niemczech od dobrych kilkunastu, początek lat 2000 to jest wprowadzone i tutaj nie widzę problemu w tym, żeby po prostu powiedzieć krótko. Podmiot sprzedający opakowania towar w danych opakowaniach szklanych ma obowiązek te opakowania przyjąć z powrotem. No. Ustalić kaucję opłacalną, nie wiem, 50 groszy, złotówkę nawet. Teoretycznie, panie Witoldzie, przepraszam, że kończę, ale to jest bardzo proste. Praktycznie, jak się okazuje, trudne do ogarnięcia. Krótko jeszcze pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry. Witam pana. Ja tylko chciałem zadeklarować, że oczywiście najlepiej, żeby plastiku w życiu nie wynaleziono, w sensie do tych celów, o których mówimy. Natomiast chciałbym, żeby pan zapytał Komisję Europejską, czy kogoś tam mądrego, czy Komisja Europejska chce nam powiedzieć, że my, Europejczycy, obywatele Unii, wyrzucamy plastik do mórz, bo to mi się troszeczkę nie zgadza. I troszeczkę mi się nie zgadza, że chce się na nas nałożyć ciężar, bo to wiadomo, używamy plastik, bo jest tańszy. I my będziemy tutaj w imię ratowania świata, gdzie cały świat w ogóle będzie miał to w nosie, będziemy po prostu mieli przysypany piach do osi. A może, Kubo, może nam się to opłaca? Je pan na przykład dorsza atlantyckiego? Nie jem dorsza bałtyckiego, którego sam złowię ewentualnie na wędkę. Zdarza mi się to raz w roku pod Bornholmem. Rozumiem. Panie Kubo, i taka propozycja, bo to są tego typu pomysły, jak na przykład system start-stop w samochodzie. Bardzo pana zachęcam, żeby się pan zajął tym, na czym to polega, po co to jest i czy to rzeczywiście działa, jakie są koszta środowiskowe. Zachęcił takiego, mnie pan, sprawdzę. Pozdrawiam, dziękuję. Aryta Szpura, ekolożka, posłuchajmy. Uważam, że to jest świetny pomysł, ponieważ jak najbardziej plastik nas trochę zagubił. Plastik jest świetnym materiałem i pozwolił nam się jako cywilizację rozwinąć, ale zaczęliśmy go używać jednorazowo, a przez to, że jest taniej dostępny, to coś, co ma wytrwałość 500 lat, nagle wyrzucamy po 5 minutach użytkowania, a nie mamy sposobów, żeby w 100% go zrecyklingować i użyć ponownie lub po prostu, żeby on się rozłożył bez szkody dla środowiska naturalnego, organizmów i nas samych, gdzie chcą i na własną rękę próbują ograniczyć zużycie plastiku, to jest wspaniałe, ale realia są takie, że nie mamy dużo czasu, bo tak naprawdę z najnowszych doniesień ONZ-u zostało nam półtora roku, żeby jako ludzkości zapobiec zmianom klimatycznym, to będą nieodwracalne i bardzo szkodliwe dla nas, więc takie odgórne inicjatywy są bardzo pomocne, no bo powodują, że to dotrze do milionów ludzi i też zmusi firmy i kraje i poszczególne organizacje, żeby wzięły we własne ręce to i zrobiły tyle, ile mogą w tym kierunku. Raz jeszcze na antenie pani Katarzyna Guzek, rzecznik prasowy Greenpeace Polska. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. I pan dyrektor Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań. Witam pana również, dyrektorze. Witam. Na pytanie, czy potrafię żyć bez plastikowych opakowań, z naszej sondy wynika, że 81% internautów trójkowych odpowiada, że tak, jak najbardziej, a 19% odpowiada, że nie. Panie dyrektorze, szybka eliminacja opakowań plastikowych jest niemożliwa, twierdzą producenci żywności. Nie znamy zamiennika o takich zaletach. Mają rację? Mają absolutnie rację. To znaczy, wie pan, muszą nasze wysiłki iść w dwóch kierunkach co najmniej. Poszukiwaniu właśnie takich zamienników, które będą mieć takie same, że tak powiem, własności, zdolności do ochrony zawartego w tych opakowaniach produktu, jak tworzywa sztuczne. A po drugie, wie pan, najłatwiej jest faktycznie zakazać. I dobrze, że zakazujemy, że od czegoś zaczynamy, ale powinniśmy również pamiętać o tym, aby czynić wysiłki, żeby skutecznie potrafi się rozwiązać problem zagospodarowania tych odpadów opakowaniowych, no to o tym wszyscy mówią. A propos, prawda? Właśnie dzisiaj sporo telefonów na ten temat, nie pierwszy raz zresztą. Dlaczego pana zdaniem tak marnie działa u nas obrót szklanymi butelkami? Dlaczego tak wielu butelek nie można oddać do sklepu? Proszę pana, przyznam się, że nie potrafię sobie tego wyjaśnić. To znaczy, tutaj jesteśmy jakimiś organizacyjnie i nawet intelektualnie inwalidami, powiedziałbym. To w dobie naszego rozwoju, że tak powiem, cywilizacyjnego i z